uzuri wa imani ulioingia katika moyo wa huyu mja. Na ile ardhi ndio moyo sasa. Mti ndio imani. Matendo yanayoyafanya, yale matendo mema ndio furuu, ndio yale matawi ya ule mti ambao yamepanda juu, manake yanamuinua. Watu wanakufanyia mabaya, ukiwafanyia mazuri wanazidi kudhalilika wao, wanazidi kunyongeka wao. Lakini kitu gani kinachofuatia baada ya haya? Tuuti ukulaha kullahini biidhni rabbiha, hupelekea huyu mtu sasa matunda yake yakawa yanapatikana kila wakati. Manake ni kwamba huyu bwana ataendelea kuwa anaandikiwa thawabu kila wakati, kwa sababu imani yake ambayo ndiyo mti uliopandwa katika moyo wake, na moyo wake ukafananishwa na ardhi nzuri yenye rutuba, ikaukubali ule mti, ukaupokea vizuri, ukaulea vizuri, ukatoa matawi mazuri kabisa yakapanda juu mbinguni, watu wakapata kivuli chake na matunda yake yakawa yanapatikana kila wakati. Huu ni mfano. Allah anasema wayadribu Allahu al-amthala lin-nasi, Allah anawapigia watu mfano. Mfano kama huu, mfano wa Uislamu, mfano wa tauhidi. Watu walipokuwa hawana dini walikuwa wanaishi kama wanyama, walipopata dini wakawa ni watu wenye thamani. Damu zao wakazimwaga kwa sababu ya kuitetea hiyo dini, mali zao zikapotea kwa sababu ya kuitetea hiyo dini, nafasi zao na madaraka yao yakapotea kwa sababu ya thamani ya dini. Kwa hivyo na sisi, ile neema ya wakati tuliopewa na Allah tuitumie kuihifadhi neema hii ya dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua akatujalia kuwa katika Waislamu. Kwa hivyo Allah ametotolea huu mfano la'allahum yatadhakkarun, ili watu wapate kukumbuka. Watu wapate kukumbuka kwamba hii ni neema wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, waitumie neema hii vizuri. Tayyib. Utaona katika baada ya Allah kuelezea aya hii, kisha akaleta aya nyingine inayofuatia mbele yake, akasema subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa ameeleza katika aya hii iliyokuja katika sura Ibrahim, kisha akaleta mfano wa neno baya, neno la ukafiri, kama vile mti ambao hauna mizizi, mti ambao hata upepo ukija dakika mbili utauangusha. Yaani mtu asiyekuwa na imani hata kipata kama msukusuko kadogo atayumba, atapepesuka, atahangaika, atapata tabu, atapata dhiki. Kwa nini? Kwa sababu amekosa ile neema ya imani. Amekosa ile neema ya imani. Sasa neema ya imani ni neema kubwa sana, haitakikani sisi tuipoteze, haitakikani sisi tuiache ipotee pasina kujua kwamba neema hii tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, tunawajibika kuitunza, tunawajibika kuipokea kwa mikono miwili, tunawajibika kuilea kwa mikono miwili. Na hivi ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakihakikisha kwamba wale watu waliopokea Uislamu basi waujue thamani ya Uislamu, wajue faida ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya baada ya hiyo ya 25, 24, 25, 26, akasema wa mathalu kalimatin khabitha, na mfano wa neno baya. Mfano wa neno baya, neno baya ni neno gani? Kalimatul kufri, neno la ukafiri, unafiki, neno la ushirikina, neno baya. Neno baya kashajaratin tayyiba. Sasa jichukue neno kama lile neno la mwanzo ni mfano wa mti. Kwa hiyo ule mti mbaya ndio Allah ameutolea mfano wa itikadi mbaya, wa imani mbaya, dhaifu, nyonge, khabitha, chafu. Ujtuthati min fauqi al-ardi ma laha min qarar. Umengolewa juu ya ardhi, hauna umadhubuti wa aina yoyote, hauna uimara wowote. Upepo ukija kidogo ushanguka tayari. Hauwezi kujisaidia chochote. Kwa hivyo mtu mwenye imani, Allah subhanahu wa ta'ala anampa thabati ya kuweza kustahimilia misukosuko mbalimbali na mitihani mbalimbali na dhiki za maisha, akiwa anaamini kwamba hii ni sehemu ya kivuko tu. Anavuka hapa, kuna mahala anaelekea. Wanasema wanachuoni, al-Imamu an-Nawawi ameeleza katika kitabu chake Riyadhus Salihin katika maneno mazuri, akasema inna lillahi ibadun futara, Allah subhanahu wa ta'ala anawaja wenye akili. Allah subhanahu wa ta'ala anawaja futana, yani watu wenye utambuzi, watu wenye uelewa. Inna lillahi ibadun futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fatana, wao wameipa talaka tatu dunia, Wameiacha dunia, wakaziogopa fitna za dunia. Kwa sababu wanajua dunia hii ina fitna nyingi sana, na ina mambo mengi yanaweza kuharibu Uislamu wangu. Wakhafu alfatana, wakaziogopa fitna za dunia. Nadharu fiha, so kwamba walikurupuka, nadharu fiha, walichunguza ile dunia vizuri, wakaitazama dunia. Nadharu fiha, falamma alimu annaha laysat lilhayyi watana, walipojua kwamba hii dunia sasa si chochote si lolote kwa kiumbe kuishi milele hapa, yani sio mahali pa kuishi milele. Wakiangalia wenye pesa wanaondoka, wanaacha pesa zao, wenye magorofa wanaondoka, wanaacha magorofa yao, wenye magari mazuri wanaondoka, wanaacha magari yao, wenye mashamba makubwa wanaondoka, wanaacha mashamba yao, wenye mali wanaondoka, wanaziacha mali zao. Falamma alimu annaha laysat lilhayyi watana, walipojua kwamba dunia sio mahala ya kiumbe kuishi milele, ja'aluha lujja, wakaifanya dunia ni kama bahari yenye kina kirefu. Bahari yenye kina kirefu, wengi wamezama. Kuna watu wamezama, yani wamezama vipi? Manake mtu hajui kama tena atakufa, anacheza mpaka malaikul mauti anakuja kuchukua roho ghafla. Ah, maskini. Alibakia dakika mbili tu angetubia yule mtu, kaondoka. Kwa hiyo hawa walipoiona hii dunia ni mfano wa bahari yenye kina kirefu, ja'aluha lujja, walipoifanya hii dunia wakaifanya kuwa ni bahari yenye kina kirefu sana. Wengi washazama katika hii dunia na wamezama, hawakuondoka na chochote, kikawa chakula cha samaki na maangamio. Walipojua hivyo sio mahala pa kuishi milele na ni bahari yenye kina kirefu, watakhadhu salihal a'malu fiha sufana, wakayafanya matendo mema, matendo yao mema ndio jahazi ya kuvuka pale katika ile bahari. Yani hapa duniani ni bahari yenye kina kirefu, wengi wamezama. Kuna watu wamepewa mtihani wa afya wakazama na afya zao. Kuna watu wamepewa mtihani wa mali wakazama na mali zao. Kuna watu wamepewa mtihani ya madaraka wakazama na madaraka yao. Kuna watu wamepewa mtihani labda ya afya na uzuri wakaangamia na uzuri wao. Hawakufanikiwa wala hawakuondoka na chochote katika hii dunia. Hawa watu wenye akili waliopewa neema ya Uislamu wameichunguza dunia, wakaziangalia hali zake, wakawaangalia watu wake, wakasema hapana, hii bahari bwana ni hii dunia ni bahari yenye kina kirefu, wengi washazama humu. Tutavukaje sisi? Watakhadhu salihal a'mal, wakachukua matendo mema wakayafanya kuwa ndio jahazi la wao kuvuka katika ile bahari. Kwa hiyo wakavuka salama katika bahari, wakafika mbele ya Mola wao wakiwa salama. Allah tujalie na sisi kuwa ni watu wenye akili, wenye utambuzi, tumefahamu thamani ya Uislamu na tuweze kuitunza mpaka mwisho wa maisha yetu. Kutokamana na faida ya imani ya Uislamu ya tauhidi ya la ilaha ila Allah, mitume wa Allah mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala akawaleta waje duniani kuwakumbusha wanadamu juu ya hili, waje kuwaelekeza wanadamu kwamba hivi wakiishi watafika salama mbele ya Mola wao. Waangalie waliopita kabla yao, kitu gani wamechukua? Kama ni matajiri wapo, wamechukua nini matajiri hawa walipoondoka? Kama ni watu walikuwa na madaraka, walikuwa wafalme kina Firaun na wengine, mawaziri kina Haman, wameondoka na nini? Hakuna walichoondoka nacho. Kina Karuni wameondoka na nini? Hakuna walichoondoka nacho. Kuna watu walikuwa na nguvu wakitembea katika ardhi, wanasema man ashaddu minna quwa, nani na nguvu kama sisi? Hawaogopi, hawajali, wanamwambia mtume wao, mwambie wewe Mola wako aje basi atuletee hiyo adhabu yake kama ipo. Lakini wote hawa aina hum, Allah anatuambia ndani ya Qur'an, aina hum, wako wapi hawa? Wa qurunun baina dhalika kathira, na karne nyingi za watu zimepita, wako wapi hawa? Wote hawa wameingia duniani na wakatoka mikono mitupu, hakuna walichoondoka nacho. Na mwanadamu akija duniani anakuja mwenyewe na ataondoka mwenyewe. Sasa wakati unaondoka, kuna kitu cha kuondoka nacho. Ni mzigo wa kheri wa matendo mazuri uondoke nao, au ni mzigo wa shari wa matendo mabaya uondoke nao? Kwa hivyo ikawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta mitume mbalimbali waje kuwaelekeza watu juu ya thamani ya Uislamu na faida ya Uislamu na neno la Uislamu la la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kama alivyosema katika surati An-Nahl katika aya 36, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, katika surati An-Nahl aya 36 Allah anasema walaqad ba'athna lako hakika tumepeleka fi kulli ummatin katika kila umma rasulan tumempeleka mtume limadha ampeleka mtume akafanya nini wama hiya alwazifata wadhifa wake ni nini huyo mtume akafanya nini amepeleka mtume akafanya nini ani'budullah akawaambia watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa lengo maalum amewaleta hapa duniani kwa lengo kubwa hakuwaleta waje kufanya shughuli zao kulima kujenga viwanda na majumba makubwa amewaleta kwa lengo maalum eh waabudu Allah subhanahu wa ta'ala wajitanibu taghut na wajiweke mbali na taghut na taghut ni shaitan na shaitan kullu ma yu'badu min dunillah kila anayabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hapana budi kwa muislam awe anajua thamani ya ule uislamu wake awe anajua thamani na faida ya lile neno la uislamu kalimatul islam la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah faida ya hili neno ni kubwa sana mimi nitapenda nitaje baadhi tu ya baadhi ya nukta chache ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ataniwezesha katika wakati huu mchache na naangalia dakika zangu kama zinazidi kuisha sijui kama nitamaliza lakini nitaje tu baadhi ya faida ya ile kalimatu tauhidi ile kalimatu alislam urwatul wuthqa miftahul janna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ni neno dogo sana la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah neno dogo sana mstari mmoja mtu akiwa anataka kuingia katika uislam atamka tu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadur rasulullah bas tayari ameshakuwa muislam nina maana gani hili neno latosheka tu mtu basi ajue kwamba nimeweza kutamka la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah la ni neno ambalo limebeba maana pana ambao ni lengo la wewe kuletwa hapa duniani unasema ahlul ilmi la ni nafi inakanusha ukatae upinge ukatae vyote vinavyoabudiwa katika ardhi vyote vinavyotegemewa katika ardhi vyote vinavyokusudiwa na kuombwa katika ardhi havina stahiki ya hilo bali mwenye kustahiki ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo neno la la ilaha illa Allah limebeba nguzo mbili kubwa nguzo ya kwanza ni an-nafi tunfi jami'a ma yu'badu min dunillah ukanusha vile vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala na nguzo yake ya pili al-ithbatu illa Allah uthibitishe kwamba hizo ibada hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Muhammadur Rasulullah maelekezo ya kuabudu maelekezo ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala hauna unayetakiwa kumfuata na kumtii na kumsikiliza isipokuwa ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wasema wanachuoni fakama annana la na'budu illa Allah fakadhalika la nattabi' illa rasulillah kama ambavyo sisi hatumwabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pia vile vile basi hatuna wa kumfuata isipokuwa ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam sasa hili neno la la ilaha illa Allah ambalo ndio msingi wa imani ya muislam ndio msingi wa ile nuru ya imani ya Uislamu ambayo Allah amempa mja wake akamtaka atumie wakati wake atumie fursa aliyopewa na Allah kuitunza na kuihifadhi na kuidhibiti vizuri isimponyoke ina faida gani faida yake ya kwanza al-amnu wal-aman faida yake ya kwanza neno hili linamfanya mtu aishi kwa amani al-amnu wal-aman amani haiwezi kupatikana nyumbani kwako hakutakuwa na amani ofisini kwako hapatakuwa na amani shambani kwako hapatakuwa na amani nyumbani kwako na mahala popote katika ulimwengu huu hauwezi ukaishi kwa amani ila uwe ni mtu mwenye tauhidil khalis wal imanu as-sadiq ila uwe ni mtu mwenye tauhidi ya kweli na imani ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ahlul imani al-haq watu wenye imani ya kweli wanamuamini Allah basi hawa ndo watakaoishi kwa amani. Ukitaka uishi kwa amani basi hakikisha kwamba ishi ndani ya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati al-An'am katika aya surati al-An'am aya 82. Surati al-An'am aya 82. Allah anasema alladhina amanu wale ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala الذين آمنوا وال والوامين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نيمان يا وكاوا هاكو يشانغانيا وشركين ووتي ولي وبمؤمن الله سبحانه وتعالى نيمان يا ويكباكي مثبتك الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم هابا مناكن وشركين إيمان ياو هاكو يشانغانيا أين يوتي يا شركي الله سما أولئك لهم الأمن هاون دوات وتكويشي كواماني waula wa hum muhtadun na hao ndo waliongoka. Kwa hivyo mtu alio na imani anaweza karogwa akatupiwa uchawi mkubwa, lakini yeye anaamini kwamba huu uchawi ulioingia katika mwili wangu ndo Allah amekadiria uingie. Kwa hivyo anaendelea na ibada zake kama kawaida, anaendelea na khairi zake kama kawaida, anaendelea na toa zake kama kawaida. Anatafuta njia sahihi, Allah amejalia kwamba naweza nikapona uchawi huu kwa kutumia Qur'ani, nitapona. Lakini ametibiwa hospitalini kashindikana, akaombewa dua, akasomewa ruqya, hajapona. Ah bwana wewe, he, huwezi kupona. Kuna bibi fulani yuko kule kijiji fulani, mashallah anajitahidi. Aende kalezwa chini ya mti, sema la, huko siendi. Ikiwa Allah ameniandikia kwamba haya maradhi nitaondoka nayo duniani, ndio sababu ya kufa kwangu, nitabaki nayo hivyo hivyo. Anaishi kwa amani. Hana wasiwasi. Walao mtazama wanaokuja kumuona katika maradhi alionayo wote wanalia machozi, lakini yeye moyo wake umetulizana kabisa, kwa sababu anaelewa la yusibana illa ma kataba Allahu lana, hali tupati lolote katika matatizo na mabalaa ya dunia ila ni lile ambalo tumeandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah kimpenda mja wake anamletia mtihani, amuangalie huyu mja wangu vipi, ametulizana, anaridhika na maamuzi yangu au hawezi kuridhika na maamuzi yangu. Kwa hivyo sahibul iman, mtu mwenye imani, mtu mwenye tauhidi al-khalis, mtu mwenye imani as-sadiq, mtu mwenye aqida as-sahiha, ndio anayeweza kuishi kwa amani. Lakini mtu asiyekuwa na akida na itikadi ya sawasawa, asiyekuwa na tauhidi, asiyekuwa na imani ya kweli, utamuona kavaa ngozi, utamuona kavaa bangili, utamuona kavaa mashanga, utamuona kavaa manyoa, anahangaika magharibi na mashariki, maskini hana amani, analala kwenye nyumba kubwa sana ina vioo, analala kwenye godoro kubwa sana, analala kwenye ulinzi wa hali ya juu sana, lakini moyo wake hauna amani, anaishi kwa dhiki na tabu, kwa sababu amekosa tauhid, amekosa imani ya kweli, amekosa akida iliyokuwa sahihi. Muislam anatakikana atambue kwamba yeye ndiyo mtu mwenye amani na yeye ndiyo mtu mwenye utulivu katika ardhi hii. Hii ni faida ya kwanza. Angalia, nitoe mfano mdogo sana. Angalia mtu mwenye imani anavyoweza kuishi kwa amani. Mtu mwenye imani anavyoweza kuishi kwa amani. Walikuwa wanawake wema waliotangulia, wanawaambia waume zao wanapotoka asubuhi kwenda kutafuta riziki, wanawaambia kwamba tunaweza kusubiri juu ya njaa ya dunia, tunaweza kusubiri juu ya njaa ya hapa duniani, tafadhali nenda katafuta riziki ya halali, hatuna uwezo wa kusubiri sekunde moja au dakika moja katika moto wa jahannam, tuletee riziki ya halali tutakula, umekosa rudi nyumbani. Lakini leo mtu asiyekuwa na imani haelewi kwamba kuna kupata wala haelewi kuna kikosa, yeye lazima apate, na asipopata mrudishe kwao, kwa sababu ulimkuta anakula na anavaa. Hii ni shari kwamba huyu sio mtu mwenye imani. Muangalie mfano wa mtu mwenye imani. Kuna mama mmoja tumempazungumza mara nyingi katika visa vingi, mara nyingi sana. Huyu mama alifiwa na mtoto. Akawaambia watu wasimueleze yoyote, msimueleze mume wake habari ya kifo cha mtoto wake, atamueleza mwenyewe. Akastahimilia msiba wa mtoto. Mtoto wake kafa. Akamweka mtoto chumbani. Mume amerudi jioni kutoka kazini. Akamhudumia mume wake, kamla chakula, maji ya kukoga, wakazungumza, wakafurahi kana kwamba hajafiwa na mtoto. Halafu baada ya yote kwa yamekwisha, amwambia mume wake, kama tumepewa amana na wale watu wenye amana yao wakaja kuchukua amana na wewe haupo, je, naweza kuwapa ile amana yao? Ambia kama unajua amana ni ya kwao, wapatie, hakuna tabu. Ambia si njoo. Akamuingiza chumba cha pili, akamwambia Allah alitupatia amana ya mtoto na amemchukua mtoto wake huyo hapa. Hii ni kwa nini? Kwa sababu ya imani. Kwa nini hakumfuata mume wake kule kazini? Kwa sababu hajui mume wake kuna jambo gani amemshughulisha kule kazini. Nafahamika vizuri. Kwa nini hakuwatuma watu kamwiteni baba yenu kule? Kwa nini hakuwatuma wakamwite baba yao? Mtoto kafariki? Hapana, amekwenda kutafuta, muache atafute atekeleze wajibu wake, atarudi hapa ndio kwake. Na huyu mtoto kesha kufa, akija yeye hatakuwa hai na wala asipokuja hatakuwa hai. Muache aje. Akatulizana. Baba karudi, akapewa chakula, akapewa huduma. Maiti imo ndani. Unasemaje hapo? Jichukulie wewe uliungua na moto. Jichukulie wewe ambaye ulibanwa na mlango. Jichukulie wewe ambaye ulichomwa na sindano tu na mume wako hujui yuko wapi, huko kwenye mahangaiko ya maisha, ukanyanyua simu, nimechomwa na sindano, maskini mtu wa watu, mtoto wa watu, anakupenda basi akadhikika na kazi zikamshinda, akaregea akarudi nyumbani, wote mkashirikiana kwenda Kitete kwa sababu ya sindano imekuchoma. Naisha kuchoma na damu zishatoka na majeraha ushapata na maumivu ushaingia, akija ameingia na asipokuja ameingia. Mwingine, huyu mnamjua anaitwa nani? Nitakuulizeni mwishoni. Huyu anaitwa nani? Sababu nishamzungumza mara nyingi mwanamke huyu. Mwingine alikuwa darasani anasoma. Yuko darasani anasoma, mtoto wake mgonjwa nyumbani. Mara ikaja taarifa, bwana mtoto amefariki. Akamwambia yule jirani yake aliyemtia taarifa, mtoto kafariki. Nenda kanisaidie kunizikia mtoto wangu. Siko tayari kuacha darasa kwa sababu ya kifo cha mtoto wangu. Mtoto kaisha kufa. Nikienda nyumbani amekufa, na nisipoenda pia mfanini amekufa. Kaendelea na darasa yake. Huyu bwana anaitwa Abu Yusuf. Abu Yusuf, mwanafunzi wa Imamu Abu Hanifa. Kaletewa taarifa ya msiba wa mtoto. Yuko darasani kwa shekhi anasoma, jirani anakuja kumwambia mtoto wako amefariki, anamwambia jirani kanizikie mtoto wangu, nisaidie kuzika mtoto wangu. Mimi niko darasani hapa. Akaendelea na darasa yake. Na leo kama ikatokea mtu wa namna hii, walisema kamtoa kafara mtoto wake huyo. Eh? Kwa nini? Hawa watu hawana amani, hawana imani, watapata wapi utulivu? Lakini sahibul iman anajua halitupati ila lituloandikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya pili, alhayatu tayyiba wa tumaninatul qulub la takunu illa li ahli at-tauhid al-khalis wal iman as-sadiq. Maisha mazuri, utulivu wa moyo, haupatikani isipokuwa kwa watu wenye tauhidi, isipokuwa kwa Waislamu, watu wenye imani. Hawa ndo watu ambao wana maisha mazuri. Usije kufikiria maisha mazuri ni kula sambusa na chapati na viazi vizuri. Hapana, maisha mazuri ni wewe kutosheka na ulichokipata katika riziki uliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya maisha hawayapati isipokuwa watu wenye imani, watu wenye Uislamu. Mwangalie Muislamu. Anaweza kuwa na kidogo kadogo tu hapa, jirani yake kuna kafiri hapo, ana lieneo kubwa heka tatu na bado anamuibia pia. Anaongeza na mpaka, mtazama tu, haya bwana, zidisha. Haya bwana, zidisha. Anazidisha, anamuibia mpaka anamwachia robo heka. Naye anamtazama tu, sababu aliyekuwa na heka 20 amekufa na aliyekuwa na robo heka pia amekufa. Wote taraku dunia, wameiacha dunia, wakaondoka mikono mitupu, hawana chochote, hawana lolote. Hali mshughulishi. Kwa hivyo maisha mazuri, ukitaka upate maisha mazuri, mazuri, fungamana na mafundisho ya Uislamu. Fungamana na kalimatu tauhid al-khalis, al-imanu as-sadiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika surati An-Nahl katika aya 97. Man 'amila salihan, atakayefanya matendo mema. Atakayefanya matendo mema, min dhakarin, sawa yule mtu aliyefanya hayo matendo ni mwanaume au untha, au akawa ni mwanamke, wa huwa mu'minun, naye akawa ni muumini, anamwamini Allah, hamshirikishi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anasema fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, huyo tutampa maisha mazuri. Yani atakuwa ni mtu ambaye ametosheka. Waangalie matajiri wangapi, mtu ana maduka 5-6, ana mifugo ya kuku, ana mifugo ya mbuzi, lakini mtu ana wasiwasi akiibiwa shilingi 10,000 kachanganyikiwa. Wamshangaa, wewe vipi? Eh, una magari paka mengine huwezi kuyapanda, umewapa watu tu, lakini mbona una wasiwasi, mbona huna amani? Ni kwa sababu hana tauhidi, hana imani ya Uislamu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweka kwenye moyo wake. Yeye hakuitambua, hakutaji kuitunza, hakuhitaji kuihifadhi, akaibakisha tu ikabakia kama nembo. Huyu mtu anaishi maisha ya wasiwasi. Sasa mtu atakayekuwa na iman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakayekuwa na tauhid, akaibeba kalimatu tauhid vizuri, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Allah atampa maisha mazuri. Lakini pia akasema wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na siku ya kiyama tutawalipa malipo mazuri kabisa kwa wale waliokuwa wakiyafanya. Tatoa mfano mdogo. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika masahaba zake kuna sahaba anaitwa Mus'ab ibn Umairi. Mus'ab ibn Umairi. Huyu kijana mama yake alikuwa ni katika matajiri wa mji wa Makkah. Haikuingia nguo nzuri ila wa kwanza kuivaa alikuwa Mus'ab ibn Umairi. Hayakuingia manukato mazuri katika mji wa Makkah ila wa kwanza kuyatumia alikuwa Mus'ab ibn Umairi. Kiatu kizuri alianza kukivaa Mus'ab ibn Umairi. Mtoto aliishi maisha mazuri sana. Ikawa hata Makuraishi wanamuita kwenye vikao vyao. Wao wakikaa naye malaki wote watanukia kwenye vikao vyao. Eh? Wanamuita yule mtoto wanakaa naye. Rihalatu Quraish. Harufu nzuri ya Makuraish. Mus'ab ibn Umairi anaishi kwa maisha ya kifahari sana. Lakini akiwa kafiri akasikia habari ya dawa ya harakati ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaenda akasikia darasa ya Mtume akasilimu. Aliposilimu akawa anajificha, mama yake hajui, anaenda darasani kwa Mtume, anakaa darasani anasikiliza, anarudi nyumbani. Anasikiliza, anarudi nyumbani. Makuraishi wakajua, wakamfuata mama yake, wakamwambia mtoto wako ashafuata dini ya Muhammad, kapatwa na yeye yale mashetani yaliowapata wafuasi wa Muhammad, yashamkumba. Akamwita mtoto wake, akamwambia nasikia umeshafuata dini ya Muhammad. Akamwambia ndio. Mimi nishakuwa Muislamu. Akamwambia rudi kwenye dini yako. Usiporudi nitakunyang'anya hivyo viatu, nitakunyang'anya hizo nguo na manukato mazuri, maisha mazuri uliokuwa unaishi nitakuondolea yote. Akamwambia mama, mimi sirudi. Mama akamnyima chakula, labda ataogopa. Hakurudi. Akamnyang'anya nguo zake nzuri, hakurudi. Akamnyang'anya viatu vizuri, hakurudi. Mtume siku moja anamuona Mus'ab anapita, yule ambaye ilikuwa nguo zake za thamani sasa anavaa nguo za kuunganishwa kwa kushonwa viraka. Lakini kijana yuko na Mtume. Darasani haondoki kwa Mtume. Akawa ni katika vijana ambao wameihifadhi Qur'ani vizuri, wameyaelewa mafundisho ya tauhidi vizuri kwa Mtume. Walipokuja watu Madina wanahitaji mtu akawafundishe dini, Mtume akamchukua Mus'ab akamwambia Mus'ab nenda kafundishe watu Madina. Ikawa ndio mwalimu wa kwanza kupelekwa katika mji wa Madina kuwafundisha watu dini. Tunaposema mwalimu wa kwanza, maana yake hakuna mwalimu kamtangulia kwenda Madina. Ni yeye ndio wa kwanza. Akawa na watu wa Madina, anawafundisha Qur'ani, anawafundisha tauhidi. Kakaa nao mpaka Mtume na yeye akahama, akatoka Maka akahamia Madina, na masahaba wakatoka Maka wakahamia Madina. Huyu Mus'ab ibn Umairi amekufa katika vita vya Uhud. Amekufa katika vita vya Uhud. Vita vya Uhud vimepiganwa mwaka wa pili au mwaka wa tatu. Kijana huyu amefariki. Nguo aloivaa kwenye mwili wake, nguo aloivaa kwenye mwili wake, amefariki, amevaa shuka. Mimi na wewe hatujawahi kuishi tumevaa shuka kwenye maisha yetu. Yaani sisi tunavaa ni makanzu na manguo mazuri mazuri. Amefariki huyu mwalimu wa kwanza kuingia Madina kuwafundisha watu dini. Amefariki, shuka aloivaa kwenye mwili wake, ile rubega yake aloifunga, akifunikwa kwenye miguu, kichwa chake kinabaki wazi. Akifunikwa kichwani, miguu yake inabaki wazi. Akazikwa ile shuka yake, nusu imefunikwa shuka yake, ndo sanda yake, nusu imefunikwa majani. Lakini ni mtu aliyeishi kwa utulivu kabisa, hana haraka na maisha, hana wasiwasi na maisha, mtu mwenye raha. Kwa nini? Ameruzukiwa na Allah kitu kinaitwa al-qanaa, kutosheka na alichopewa na Allah. Hana tamaa na mali aliyopewa mtu mwenzake. Haimshughulishi kumuona mwenzake na baskeli, kanunua nikabu mpya, kashona jilbabi jipya, kanunua kiatu kipya. Hilo halimshughulishi. Anajua haya yote ni mapambo ya dunia. Haya yote ni mapambo ya dunia, si chochote, si lolote. Kwa hivyo mtu mwenye tauhidi anaishi maisha mazuri. Siku moja Mtume kalala nyumbani kwake kwenye mrago. Alipolala akaingia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alipoingia Umar, Mtume akainuka kumsalimia Umar, amkaribisha Umar. Umar anaanza kulia. Tuuza Umar, unalia nini wewe? Ambaye Mtume, mimi nalia, angalia nyumba yako haina vitu vya thamani. Eh? Wewe mwenyewe umelalia kwenye mrago. Angalia mrago ulivotoa alama kwenye mwili wako. Yaani ile mistari ya mrago iko kwenye mwili wa Mtume. Ambia Mtume, wewe Mtume wa Allah, hawa wafalme Kisra na Kaisara wamelala kwenye magodoro mazuri, wanakaa kwenye magorofa mazuri, kwa nini tusikufanyie na wewe Mtume ukaishi maisha mazuri kama hawa? Mtume akamwambia, ama tarda an takuna lahumud dunya wala nal akhirah, we Omar, hivi huridhiki kwamba wao wapate dunia sisi tukapate akhera? Huridhiki? Angalia alivomtibu. Alipokuja na mawazo kwamba kwa nini na wewe usiwe na gari, usiwe na nyumba nzuri, usiwe na kipando kizuri, usiwe na sehemu nzuri ya kulala? Hapa asina vitu kama hivi, hivi vitu vya kupita tu. Sisi lengo letu tuipate pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nani katika pepo fiha mala ainu ra'at? Kuna starehe jicho la mwanadamu alijawahi kuona, wala udhunu sami'at, wala sikio la mwanadamu alijawahi kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, wala moyo wa mwanadamu haujawahi kufikiria uzuri na starehe za peponi. Tushughulike kutafuta akhira, tutafute pepo sisi, achana na hii dunia. Masahabu wakajengeka hivyo. Umar ibn Khattabi yuko Madina na mtume anasikia Abu Jahali Makka, anatumia nyumba zake, anatumia na ingia anavyotaka, anafanya anavyotaka. Akaenda kulalamika kwa mtume, nimepata habari Abu Jahali anachezea nyumba zangu. Akamwambia mtume, Omar, wewe huridhiki ukaziacha hizo na Allah atakupatia zingine peponi? Khalas, akiambiwa mara moja na mtume, moyo wake umeridhika kabisa. Kwa hivyo hakuna kitu anachokuwa nacho mtu mwenye iman maisha yake yakawa mazuri isipokuwa ni ile kanaa aliyowekewa na Allah katika moyo wake ya kutosheka na riziki aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haimshughulishi kuona nyumba yake inavuja ama iko salama. Anachoangalia yeye kwamba jua tu lisimwakie chumbani na wanyama wakali wasiingie ndani. Alhamdulillah, ataishi hivyo. Na watu wameishi hivyo. Na leo tunawasoma historia zao ni za ajabu. Wakabashiriwa pepo na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wakiwa duniani wanatembea katika ardhi. Ni kwa nini? Maisha yao yalikuwa mazuri. Walitoka watu makafiri wakashangaa wanamuona mtume hana ulinzi, kiongozi wa Uislamu hana ulinzi, anaishi vipi? Kwa hivyo hayatun tayyiba, maisha mazuri sio kuwa na nyumba nzuri, maisha mazuri sio kuwa na gari zuri ya kutembelea, maisha mazuri ni imani na matendo yaliyokuwa mema. Haya ndio maisha mazuri, utosheke na ulichopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema katika sura Ar-Ra'd katika aya 28, alladhina amanu, wale walioamini, watatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, na nyoyo zao zikawa na utulivu kwa kumkumbuka Allah, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, tambueni kwa kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala nyoyo zinapata utulivu. Huwezi ukapata utulivu wa moyo kwa kuangalia TV. Huwezi ukapata utulivu wa moyo kwa kuangalia maua mazuri na miti mizuri. Huwezi ukapata utulivu wa moyo kwa kula chakula kizuri. Huwezi ukapata utulivu wa moyo kwa kulala mahala pazuri. Hauwezi ukapata utulivu wa moyo kwa kutumia kipando kizuri. Utapata utulivu wa moyo kwa kuweka imani ya tauhidi khalis ya kweli kabisa katika moyo wako, ukawa unatambua kwamba hichi ndicho nilichopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo nilivyokadiriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utaishi kwa amani kabisa na wala hautakuwa na husda na vile walivyopewa wanadamu wenzako. Faida ya tatu ya watu waliokuwa na imani ni albaraka. Watu, haiwezi kupatikana baraka katika maisha yako, baraka katika kazi yako, katika umri wako, baraka katika afya yako, baraka katika kazi zako, kama hautakuwa na imani ya kweli juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, walau anna ahla al-qura, lau kama watu wa mji, ahla al-qura, watu wa mji, amanu, wangalimuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqau, na wakamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafatahana alaihim barakatin minas sama, tungeli wafungulia watu hao baraka nyingi kutoka mbinguni. Wal ard, tungewafungulia baraka nyingi kutoka ardhini. Walakin kadhabu, lakini tatizo la wanadamu ni wapingaji, hawataki kuelewa, hawataki kukubali. Faakhadhnahum bima kanu yaksibun, tukawaadhibu kwa matendo wanayofanya wenyewe. Kwa hivyo ukitaka umri wako uwe na baraka, basi embu jitahidi kuwa ni mwenye kumwamini Allah na mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utaishi miaka mingi na utakuwa na baraka. Nini maana ya kuwa na baraka? Kuwa na baraka ni kuwa mtu wa kheri. Leo tunakosa baraka katika umri wetu. Mtoto mdogo, kiuno hakina kazi, miguu mibovu, mwili wake mbovu, hana mbele wala hana nyuma. Hamna baraka. Unaona watu wanahesabu, anakuambia mimi akiba yangu sasa hivi na milioni 120 ziko ndani, alhamdulillah, sio mbaya, lakini ukimwangalia maisha yake ya dhiki, anakwenda mbio, anaamka saa 11 alfajiri, analala saa 8 za usiku. Hana amani katika maisha yake, maana zile pesa pia hazina baraka. Mashamba, mazao yakipatikana hayana baraka. Mtu ana hela anaishi kwa dhiki. Mtu ana nafasi anaishi kwa dhiki. Ni mwizi. Ni mtu wa dhulma. Unashangaa anayemdhulumu mwenyewe anamshinda kipato. Kwa nini? Kwa sababu mali yake haina baraka. Sasa ukitaka upate baraka katika maisha yako, upate baraka katika umri wako, upate baraka katika elimu yako, upate baraka katika kizazi chako, upate baraka katika afya yako, basi kuwa ni mtu wa tauhid, kuwa ni mtu mwenye imani ya kweli juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala atakupatia baraka. Amesema haya katika surati al-A'raf katika aya ya 96. Maneno yako mengi na wakati na uona ni mdogo, na mbele yangu kuna maswali, lakini nimalizie kwamba nukta hii ilikuwa ni nukta ya tatu, na nukta ya nne nimalizie kwamba alwahda, hatuwezi kutengeneza umoja, hatuwezi kutengeneza umoja tukawa sisi ni wamoja katika familia, tukawa ni wamoja katika kitongoji, tukawa ni wamoja katika mji, tukawa ni wamoja katika nchi. Haiwezekani ila umoja ule utengenezwe katika tauhidi al-khalis, utengenezwe ni umoja wa kiimani, uwe ni umoja wa kweli ambao msingi wake ni imani ya kweli na tauhidi al-khalis. Umoja katika Uislamu, umoja katika mwongozo wa mafundisho yaliyokuwa sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika surati Ali Imran aya 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah wala musitengane. Kwa hiyo i'tisam unatengenezwa katika kamba ya Allah, na kamba ya Allah ni al-Islam, kamba ya Allah ni Uislamu, kamba ya Allah ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hapa ndo unatengenezwa umoja katika Uislamu, katika dini ndio panatengenezwa umoja. Ama kinyume na umoja huo, kinyume na hayo, hakuna umoja wala hakuna khairi wala hakuna baraka wala hakuna maisha mazuri wala hakuna utulivu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni watu wenye amani na watu wenye utulivu, atujalie tutumie wakati wetu katika kuihifadhi hii dini na hii imani aliyotujalia katika nafsi zetu ya Uislamu. Atujalie tutumie pesa zetu na afya zetu vizuri katika kuhifadhi dini hii. Tuondoke hapa duniani tukifa tukiwa ni Waislamu. Allah ametuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hakikisheni mnakufa mkiwa Waislamu. Yaani huwezi kusalimika kama utakufa bila kuwa Muislamu. Sio Muislamu jina Abu Bakari. Muislamu wa matendo. Muislamu wa matendo. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Waislamu wenzako wapati amani kupitia mdomo wako, wapati amani kupitia mkono wako. Watu wasikie raha kuishi na wewe, watu wapende kuwa karibu na wewe. Wanaokufanyia mabaya, wewe wafanyie mazuri. Wanaokufanyia mazuri, endeleza kuwafanyia mazuri. Usiseme kwamba mimi sijatolewa nyongo. Na ungetolewa nyongo usingewekewa pepo na moto. Kwa hiyo umewekewa pepo na moto ukawekewa na nyongo ili usikie maumivu. Na ndio maana ukatakiwa uwe na subra. Subra maana yake ni uchungu. Subiri. Unaumia. Subiri. Hapana, subra ina mwisho. Mwisho wa subra ni kufa. Mwisho wa subra sio kupewa kuomba talaka kwa mume wako. Mwisho wa subra ni kufa. Unaingia kaburini ndio alhamdulillah. Umesubiri sasa. Hapana bwana, haiwezekani bwana. Subira ina mwisho. Subira haina mwisho. Alikudanganya subira ina mwisho nani? Mwisho wa subira unaingia kaburini ndio mwisho wa subira yako. Kwa hivyo Allah atujalie kuwa ni subira katika dini, tufe katika imani ya Uislamu, tutumie wakati wetu na fursa yetu na afya zetu katika kuhifadhi dini hii. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.